राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2061 अनुसार 20 अक्टूबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषि के क्याम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवं कंसचामूर्यमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवान की कृपा हुई है जिससे ऐसा संवाद अपने को मिला है। इस वास्ते बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज होए राम को नाम भज तुलसी तदी कुसमास। आप देखोगे बार बार वही बात कहता है, दूसरी बात कह सकता मैं, हमारे पास तो ही बात है, एक बार सुनो दस बार सुनो तो 20 बार सुनो। मानो शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, एक तनु कर फल ने भाई स्वर्ग स्वर्ग तो उदाई तुम भाई पिछे मान दे पल सुधा थे सच मिले ताई कब बल गहे निखोई गुंजा गहे पर्चम निखोई। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे कहना है परमात्मा में लग जाओ सच्चे हृदय से। हम भगवान के हैं ईश्वरांश जीव विनाशी, ये बात याद रखो। ये नाशवान है, नाश तो विद्यते भाव अस्त भाव न विद्यते, असली सत्ता नहीं होती, संसार सत्ता नहीं है, ना भाव विद्यते सत्ता, जो सत्सत परमात्मा है उसका भाव नहीं होता। तो परमात्मा ही रहते हैं, दूसरी सत्ता उनसे वासुदेव सर्वम है, और सर्वम गया तो वासुदेव। एक भगवान ही है दृढ़ता से निश्चय करना गीता का एक अटल सिद्धांत है। वासुदेव सर्वात्मा सुदुर्लभ, अपने को तो भगवान के तस् हम शुद्ध व्यवहार था और महात्मा के लिए सब महात्मा दुर्लभ से दृष्टि में सब परमात्मा है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो अपने ऐसे बन जाओ सभी सभी ऐसे बन जाओ परमात्मा हमारे प्रभु हमारे हैं न्याग जाओगे। और सच्ची बात है, सीधी बात है, सरल बात है, जिनके जैसे दृढ़ता से निश्चय कर लिया है तो बड़ी उत्पाद। और नए भाई को आए हैं जो नहीं सुना है तो वे सुन लो, और हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और कोई हमारा नहीं, और कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं, दिखता है। सपना सो हो जाव से सुतु कुटुम्ब धन हम हो सचेत बल देव दीन से जब ईश्वर सब खत्म हो रहे। सज्जनों मनुष्य धर्म मिला है, केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए इसको दृढ़ता से पकड़ कर भगवान में लग जाओ। स्वयं आत्मा सुदुर्लभ जैसे हो जाए और सीधी सादी बात है, भगवान के लिए चलने वाले को कोई विघ्न कर नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं है कि उसमें बाधा दे सके। सन्मुख हो ये जीव मोही जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही करोड़ों जन्मों के पाप में सो जाते। कैसी बच्चा है, कितनी सुंदर है। अब भाई हम तो भगवान के सन्मुख हो गए, सन्मुख हो गए मोही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। सूर्य सामने देखते ही अंधेरा तो क्या, इस शरीर की छाया भी पीठ में हो जाती है, शरीर की छाया भी पीठ हो जाती है, समझ जाती और अंधेरे कह रहे सजन और सब काम ठीक हो जाता है। सन्मुख होते ही सब दिखने लगता है, साफ साफ दिखे कोई मेरा नहीं है। ये शरीर जिसको मैं कहते हैं मैं, वो भी नहीं है और क्या हो रहा है। थोर सूक्ष्म कारण शरीर बया रही है, मेरे तो एक भगवान मेरे भाई गए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो एक शांति आनंद आनंद है। भगवान के सन्मुख होते ही करोड़ों जन्मों के पाप दर्श चले। गुरु भी तो बात बंद नहीं थे, भगवान जैसे हित करने वाले हैं कोई नहीं। एक ही बात है, हम भगवान ही है, भगवान है हमारे। समझ में नहीं आ तो मान लो, रामायण कहती है, गीता कहती है, उपनिषद कहते हैं, हम इंद्रस्य पुत्र, हम भगवान के हैं, संसार के नहीं है। ये तो मुसाफरी है, मुसाफरी। सच्चा असली नाम भगवान के पकड़ने मानने, जिन्होंने पकड़ दिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पकड़ा है दृढ़ता। तुलसी सोई न चतुर है जो राम भजन रवलीन, सोई न चतुर है, सोई न चतुर है, पर धन पर मन हरण को तो बेशा भी परवीन। इसमें ज्यादा ज्यादा तो बेचारा पद भी नहीं रहा, चतुर भाई है, राम भजन लगे। लोगों के दो है भोगे सीधे प्रसन्नता ना, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, अरे कौड़ी एक साथ चलेगी नहीं, मोह हो जाए रुपया में, माया में रह जाए वासना, इधर देर से साफ होगा वो सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ। सबके अपने अपने खास भगवान अपने एकदम दृढ़ता से पकड़ लो इस बात को, और हमारा कोई नहीं है, केवल मेरे है भगवान मेरे। मैं रात दिन भगवान में दे, प्रभु में दे, एक ही बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है और बड़े लाभ की बात है। लाभ कोई शेड हो टोटल सभी बात, लाभ का अंत नहीं है टोटल सब। इस बार से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा। लोग परलोक सब सुधर जाएगा। बहुत बार कही मैंने कि उमा राम समय हितु जग माए, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाय। ऐसा कुछ है नहीं, भगवान के समान हित करने वाला और कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। और उसके हैं हम ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन हमारे पूरा से। अब सुनाओ, कीर्तन सुनाओ है।